पतारे धरी पतंकी सारू पतारे धरी पतंकी धरी बा प्रजापति आरे मो पिला दिन साथी सड़े हांडी सड़े चूली धूली रे भात धूली रे डाली एई ना हब कटिया मोर एई ना हब मिटी आरे मो पिला दिन साथी आरे मो पिला दिन साथी जेबे ता ढेउ कागज डंगा फसेई दबा बड़ हबानी आउ परसा हे छाड़िला परे धरी बसा दब बहु ढिंकी साळरे लुची बजाई आसी बजदी बहु जनी जनी का पोई पोई का खेली बा आमे बहु बहु का जानी जानी मुहारी जी बिलो दुपुनी जी बुझती आरे मो पिला दिन साथी आरे मो पिला दिन साथी कागज गुड़ी आउ थरे से चाहाली जीवा हरी सिलट खड़ी खरा बेड़े नई पठारू तोली बंटे कोली रज आसिले आंब तोटारे खेली बामे दोली कंडे राजा कंडे रानी काकर पानी घो घो रानी हजी जाई ची खोजी आनीबा पुरुणा से स्मृति आरे मो पिला दिन साथी आरे मो पिला दिन साथी सारू पतारे धरी पतंकी सारू पतरे धरी पतंकी धरी बा प्रजापति आरे मो पिला दिन साथी